بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام العالم العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله بن ناصر بن حمد السعدي التميمي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، واليوم نأخذ باب الحجر الفلس أو غيره وما بعده، فليقرأ القارئ. أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونه، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل فقد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم، والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الولاية الأشفق من يكون من أقاربه وأعرفه وآمنه. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم. وهذا باب عظيم من أبواب الفقه، باب الحجر. والحجر لغة المنع والتضييق، وشرعا منع الإنسان من التصرف في ماله لسبب شرعي. هون ملانغو وسانا كتك ملانغو يفقه ناون ملانغو وكزوي ومتو كتمية ملياك وسباب زك الشريعة. نهلنا يتوى الحجر، حجر ما نياكني كزوية katika lugha na katika sheria ni kuzuiwa mtu kufanya matumizi kwenye mali yake. Mali ni yako, lakini kutokana na sababu fulani hivi za kisheria unawekewa vizuizi kwamba hapana, hutaruhusiwa wewe kuuza wala hutaruhusiwa kununua kwa sababu kadha wa kadha. Atastaja hapa, na hili ni jambo ambalo yamekuja maandiko katika jambo hili kupitia Qur'ani na Sunna. Ni jambo la kisheria. Kwa hiyo mtu anaweza kuzuiliwa asifanye matumizi kutumia mali yake kwa sababu ya maslahi ya nafsi yake yeye mwenyewe na maslahi ya mali yake, kama vile kuzuiliwa mtoto mdogo kwamba asifanye matumizi kwenye mali yake yeye mwenyewe. Pingine mtoto anamiliki mali nyingi sana kwa kuwa amerithi kutoka kwa baba yake tajiri, amemwachia mali nyingi tu. Lau kama mamlaka anaachiwa mtoto huyo afanye anavyotaka kwa sababu ni mali yake amerithi kutoka kwa baba yake, bila shaka mpaka akifikia umri wa baligh ingine asiwe na kitu chochote katika mali. Kupangilia mambo, hawezi kufanya uzuri katika matumizi kwa sababu ya utoto. watu watamdanganya, watamlaghai, na mpaka akifikia baligh au akifikia umri wa kujitambua pengine akawa ni muflisi, hana kitu. Sasa sheria inamlinda huyu mtoto kwamba hapana, mtoto huyu hawezi kufanya matumizi, atakachopewa atawekewa usimamizi, watu wa familia kama vile baba au babu watasimamia mali, kama baba hayupo, kama ndiye aliyefariki, basi babu au ammi au kaka na wengineo ambao wanaonekana kwamba watakuwa na usimamizi mzuri juu yake. La, kama ikiwa katika familia pia hakuna watu wa kuweza kuisimamia mali, kadhi atachagua mtu katika watu waaminifu wasimamie mali yake, na serikali ya Kiislamu itamuhisabia kila kitu anachokitumia, itafanya uangalifu katika mali yake. Maudita watakwenda kila mwaka na kila baada ya muda kukagua hisabu za mali ya mtoto huyu mpaka atakapokuwa. Hivyo hivyo mwenda wazimu pengine amechuma mali kisha akapata wazimu, au amerithi kutoka kwa mzazi wake au kutoka kwa mtu wake wa karibu, na yeye hawezi kufanya matumizi, pia vile vile mali yake italindwa kwa mtindo huo. Kwa hiyo mali hii, huyu mtu atazuiliwa kufanya matumizi kwa sababu ya maslahi ya nafsi yake. Kadhalika katika wale ambao mali zao watazuiliwa kufanya matumizi kwa sababu ya maslahi ya nafsi zao, mwingine pia ni safihi. Safihi ni mtu mbadhirifu mwenye kutumia ovyo mali. Kwenye sheria ya Kiislamu watu wa aina hiyo pia wanaweza kuzuiliwa kwa maslahi ya nafsi zao na maslahi ya mali zao. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anatuambia, wala tu sufahaa amwalakum, na wala msiwape masafihi mali zenu. Safihi wataingia watoto wadogo, wataingia vile vile wenda wazimu, vile vile wataingia wabadhirifu, wote wataingia katika aya hii. Wala tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama, wala msiwape masafihi mali zenu ambazo amejalia Allah azza wa jalla kuwa ni kisimamo cha maisha yenu. Warzukuhum fiha, na wapeni chakula kwa mali hizo, yani chakula chao. Sasa basi kitatoka hapo. Waksuhum, na wavisheni wao. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, na waambieni wao maneno mazuri, yani msiwasimange kwenye mali zao na kuwabeza. Wapeni na huku mnawapa maneno mazuri ya kuwapa moyo. Kwa hiyo riziki yao itatoka pale, lakini itakuwa kwenye uangalizi maalum. Kisha baada ya hapo, wabitalu liyatama, na wajaribuni waliokuwa mayatima. Mtu aliyefiwa na baba yake akaachiwa mali wakati yeye hajafikia umri wa baligh. Sasa akishakuwa mebaligh, hebu wajaribuni katika biashara au katika matumizi, waangalie wanaweza kuendesha. Wabitalu liyatama, hebu wajaribuni waliokuwa mayatima, yani kabla ya hapo walikuwa ni mayatima, sasa washakuwa watu wazima. Wajaribuni hata idha balagha nikah, mpaka watakapofikia umri wa kuoa. Fa in anastum minhum rushda, mkihisi, mkiona, mkijua kwa wao uongofu kwamba kumbe anaweza kutunza hisabu, anaweza kukabiliana na changamoto za kibiashara, anaweza kutunza mali, mkishajiridhisha na hilo, fadfa'u ilayhim amwala, wapeni mali zao, wapeni mali zao. Sasa lakini lazima majaribio yapatikane. Akijaribiwa akionekana bado ni safihi, bado hajaweza kudhibiti mali, bado hawezi kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazomkabili katika biashara au katika kampuni fulani, vitu kama hivyo, hawezi jambo hilo kulisimamia, basi asipewe kwanza. Huu ni utaratibu wa kisheria katika sheria ya Kiislamu, kwa sababu mali ile pamoja na kwamba ni yake, lakini tumeambiwa zenu. Akipatikana mtu kama huyo mwenye mali kwenye familia, ni maslahi kwa familia, ni maslahi kwa jamii iliyomzunguka, ni maslahi kwa watu wake, marafiki na ndugu na jamaa. Kwa hiyo ni zenu, akifilisika atakuwa kwenu ni mzigo. Ndio maana akasema, wala tu sufahaa amwalakum, msiwape masafihi mali zenu, yake lakini zenu, kwa sababu na nyinyi mtapata maslahi ndani yake. Kwa hiyo mlango huu umewekwa kwa maslahi haya. Kwa hiyo hawa ni katika wale ambao watazuiwa kufanya matumizi katika mali zao kwa maslahi ya nafsi zao, na kuna ambao watazuiwa kufanya matumizi katika mali zao kwa maslahi ya wengine, kama muflis. Muflis ni mtu ambaye madeni yake ni mengi kuliko rasilimali yake, adaiwa sana, amekopa sana, madeni yamekuwa ni makubwa. Na wale alghuramau, yani wadai wataka pesa zao, wataka mali zao, tukipiga mahesabu tutaona kwamba mali yake ni pungufu. Kwa hiyo tuambia subiri kwanza, usifanye matumizi ya aina yoyote. Mali itazuiliwa, kama akaunti zake zitazuiwa, biashara zake zitazuiwa, zitakuwa chini ya uangalizi maalum. Huyu mali yake itakuwa imezuiwa kwa maslahi ya wadai, kwa sababu tutakuja sasa kuangalia wanaodai ni kina nani, kuna ushahidi kwamba wanadai, aina ya madeni yao, kama ni madeni yaliyokuwa na rehani au madeni hayana rehani, basi tutafuata utaratibu sasa wa kuzigawa mali zile. Ikibidi kuuza baadhi ya vitu vitauzwa ili madeni ya watu yalipwe. Sheria ya Kiislamu ina utaratibu wa mzuri ambao sijui inakuwaje ulimwengu wa wazio ni taratibu kama hizi. Nadhani pia kwa sababu watu wamezoea dhulma na unyang'anyi katika mali za watu, kwa hiyo waona kwamba wakisimama katika sheria hizi basi ile dhulma yao haiwezi kutimia. Sasa watu wa aina hii ambao wanaweza kuzuiwa kwa maslahi ya watu wengine, mfano wake pia vile vile mgonjwa, mtu maridhi, mgonjwa anaumwa lakini yuko kitandani, maradhi ambayo watu hawatarajii kwamba atasimama, kila wakimtazama kufa kwake yeye kwa karibu zaidi kuliko kupona, sasa jamaa washakata tamaa, tusubiri wakati wote tuweze kusikia kwamba fulani amekufa. Sasa kuna watu wakishafika wakati kama huo, yuko kwenye kitanda cha mauti, anaanza kugawa mali, nyumba yangu ile ya mali fulani, ile sadaka ima fulani, wakfu, agawa. Sasa mtu akiwa katika hali ya hapana, wewe una warithi, innaka antadhara warathataka aghnia khairun laka min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Maneno haya alizungumza Mtume SAW kumwambia Saad, wewe kuwaacha warithi wako kuwa ni matajiri ni bora kwako kuliko kuwaacha mafakiri wanaombaomba watu. Kwa hiyo subiri, mali hapo unapozungumza nyumba fulani, wakfu, nyumba fulani, madrasa fulani, ulitakiwa utoe wakati una nguvu zako, waogopa ufakiri, waogopa kufilisika, sio sasa kwenye kitanda cha mauti. Kwa hiyo huyu pia sheria itamzuia. Na watoto au warithi wana haki ya kuweka pingamizi kwamba alitoa wakfu, lakini ile nyumba alitoa wakfu tayib, alitoa wakfu wakati gani? Alitoa wakfu kumbe wakati alipokuwa tayari hali yake ni mbaya. Aliambiwa hapana, wakfu huo haukupita, mali itarudishwa kwa warithi. Huu ni utaratibu wa Kiislamu kwa maslahi ya wengine. Kadhalika mtu anaweza kuzuiwa hasa kama yule aliyekarihani asitumie mali, kama tulivyosema katika darasa ya jana, ile mali aliyekarihani asitumie kwa maslahi ya yule aliyepokea rehani. Shaweka mali yako bondi mahali, sasa waitumia nini? Hii ndio rehani. Tumefahamu eh? Hayo tuangalie kwenye kitabu sasa. Anasema Sheikh rahimahullahu taala, wa man lahu alhaqq, na yule ambaye ana yeye haki, kwa maana anadai, ukiona lahu kwa maana haki ni yake, yeye ndiye mdeni, alayhi iko juu yake, dhidi yake kwa maana yeye ndiye mdaiwa. Kwa hiyo wa man lahu alhaqq, na yule ambaye ana yeye haki kwa maana anadai, fa alayhi ni wajibu juu yake, ayundhira almu'sira, kumpa muda, kumngojea yule mkata, mwenye ukata, ampe muda yule ambaye anadai. Basi katika sheria anatakiwa, kwa anatakiwa amvumilie, amvumilie mdaiwa. Ndio maana akasema fa'alayhi, ni wajibu juu yake, ayundhira almu'sir. Katika sheria kuna maneno mawili, almu'siru walmusiru. Mu'siru kwa aine na musiru, pana wao baada ya mim kuna wao ya sukuni. Musiru, almu'siru ni mtu mwenye ukata, amekatikiwa na mambo, amekuwa fakiri, hana kitu, fakiri, Na musir ni mtu ghani, mwenye uwezo, tajiri, mwenye ukwasi. Sasa mtu mwenye anayedai ana haki, ni wajibu juu yake kumpa muda al-musir. Musir nani? Mwenye ukata. Bwana akasema Allah tabarak wa taala, in kana dhu usra, na akiwa mdaiwa ni mwenye ukata, fanadhiratun, basi angojewe ila maisara, mpaka wakati wa ukwasi asubiriwe. Mfahamu, labda ikifahamika kwamba huyu mtu hataki kulipa, si kama hana, akipata pesa anafanya matumizi haya na yale na yale, akumbuki madeni ya watu, ni mumatil yataitwa, mumatil, anayechelewesha kulipa madeni, huyu ana hukumu yake nyingine. Lakini mtu amepatwa na ukata, hana, ni wajibu juu yako kumvumilia tena na tena. Atakuahidi mwezi ujao hamna kitu, baada ya miezi miwili msubirie, mpe muda. Wa in kana dhu usrati fanadhiratun ila maisara. Tayyib, kisha anasema wa yanbaghi an yuyassira ala almusir, na inatakikana kumfanyie wepesi mwenye ukwasi pia. Hata kama mtu ni tajiri, pia usimshadidie kwenye kudai. Kuna watu wana tabia mbaya kwenye kudai, wanadai vibaya, utajuta kwa nini ulikopa. Itakuwa ndo mara yako ya kwanza na ya mwisho kwenda kukopa. Namna anavyodai, hadai kwa heshima na wala kwa adabu, aangalie utu tena. Kwa sababu tu wakudai shilingi 10,000, haki yangu, ataidai hiyo haki na atakuadhiri kwa watu, hata kwenda kwa huyu, atapita kule, atapingia akaja mpaka nyumbani kwako kwa mkeo, maana mimi mume wako namdai shilingi 10,000 yangu, hataki kunilipa. Hakuna ile, hakuna ile adabu na kuadhirishana. Si sawa. Maadamu sio mumatil, kwamba hachengi, hacheleweshi, hana tu chakupa udhuru na ndugu yako Muislamu, basi watakiwa vile vile umfanyie wepesi katika kudai. Watu hudaiana kwa wepesi, na wewe unadaiwa, angalia haki za watu. Sijakawa tena amekuja kukopa mpaka uje kulipana, ni uhasama, hamsimani, hamsalimiani kwa sababu tu alikuja kukopa kiasi fulani cha pesa. Lakini uaminifu umekuwa ni mdogo sana katika mjitamaa wetu, na vile vile kusamehe pia ni kudogo sana. Wakati mwingine mtu anaweza kusamehe kitu kwa maslahi makubwa tu, kumwangalia fulani, basi ukaamua umsamehe, na yeye kama amefanya makusudi hawezi kufanikiwa katika jambo lake. Na wewe kama utakuwa umesamehe lillahi, basi Allah tabaraka wa taala atakupa badali nzuri zaidi kuliko ile. Huo ndio Uislamu. Sheria iko hivyo, takiwa alipe, lakini na wewe uwe una rahma na rafa, uwe na ihtiram, uwe na upole, uwe na rahma, uwe na heshima, uangalie haki yake, uangalie udugu wenu, chukua wewe nafasi yake, vaa viatu vyake. Kama ndio wewe wadaiwa, inakuwa sio unamdai mtu mpaka anabadilisha njia, anahama mtaa, anaamua kukimbia, si katika mambo ya Uislamu. Wayambaghi lahu, na kunatakikana kwake yeye, au wayambaghi an yuyassira ala almusir, na kunatakikana kumfanyia wepesi mwenye ukwasi. Maswali katikati, naam. Kwa kuna kuja wao wayambaghi, sio? Eh, Musir. Eh, tajiri. Yaani pale sehemu iliyopita ni Musir, kumpa muda mwenye ukata. Yule ambaye hana, mpe muda. Hii ni wajibu. Alafu pia vile vile kumfanyia wepesi huyu mwenye ukwasi. Pengine mtu anacho kweli, lakini basi mfuate kwa heshima na adabu. Mnifahamu? Hapa ni Musir kwa wao. Sio kaona kwamba Musir, huyu ni Musir, anacho, si kwamba hana. Basi mchukulie, mpe udhuru, mpe hivi hivyo hivyo, mpaka atafika wakati atakupa haki yako. Pengine Muislamu mwenzako, Salafi mwenzako katika Ahli Sunna, basi chunga ule udugu wenu. Na wewe unadaiwa, chunga ule udugu, mtaishi kwa raha sana, mtaishi kwa raha. Baadhi ya Salafi wamefikia kusema kwamba watu hawatafikia ule ukweli katika udugu mpaka iwe mtu aweza kutia mkono kwenye mkono wa ndugu yake akatoa atakacho, eh, bila chochote, yani bila mtu kujisikia vibaya. Kuna 1,000 hapa, 10,000 achukua bwana mlete, yani sio kwa maana kwamba ndio uchukue mali za watu bila idhini, yani kuonyesha zile nafsi zilivyokuwa zimeridhiana. Watu wamfikia katika upendo na kuridhiana kiasi hicho kwamba achukua tu, hebu chukua ipeleka nyumbani mara moja. Alafu ule mwenzako haoni chochote, subutu. Watu sasa hivi ifikie hivyo utapigana. Mambo gani bwana? Unakufanya hivyo atakuja kulipiza nayo siku moja. Ushajaza mfuko umejaa hapa na toa. Allahu musta'an. Kuonyesha kwamba zile roho bado hazijaiva, haijaiva. Nasema hivyo kwa sababu haina maana kwamba watu tukimaliza watu kwa dhulma. Nazungumzia namna nyoyo zinavyokwenda mpaka watu kufikia. Inatokea hivyo. Yaani ikawa watu wanatumia vitu vyao kwa udugu na upendo kabisa. Wala mtu asikii chochote katika nafsi yake. Naona chukifanya, haki ndugu yangu, hivi. Kawaida. Wa yuthiruna ala anfusihim, wala ukana bihim khasasa. Waman alaihi ilhaku. Sasa hii nukta yale unaodaiwa hapa sasa. Yale litangulia ni nasaa kwa wenye kudai. Wawape muda wenye ukata, wawafanye wepesi wenye ukwasi. Sasa hapa inarudi kwa mwenye kudaiwa sasa. Waman alaihi ilhaku. Na yule ambaye iko juu yake haki ya watu, iko juu yake haki, anadaiwa. Fa alayhi alwafa'u, ni wajibu juu yake kulipa kamilan, kwa ukamilifu. Bilqadri wasifat, kwa kiasi na sifa. Kiasi kile kile ulichopewa, kwa wasifu ule ule uliopewa, lipa. Yani mathalan umepata pesa sasa, wewe unadaiwa, ukapata pesa, kabla hujapiga mahesabu yote na vitu vyovyote, kwanza hizi ni za kulipa deni na hizi ni za kadha wa kadha, au pingine ushatoa hii ni matumizi ya watoto, yale mambo muhimu, kwa sababu ni katika mambo muhimu unapewa udhuru, chakula chao, kila kitu chao, ala kadri alhali, kwa kadri ya hali. Alafu hili ni deni. Kwa hiyo kabla hujafikia kwenda kununua furniture, hujanunua vitu vingine, gari yako kabadilisha tairi, ukaona kuja niweke sports rim nini, kabla hujafanya vitu hivyo ambavyo havina faida, kupendezesha tu, kabla huja kwenda kupiga rangi nyumba, wakati uweze kuishi bila nyumba kuwa na rangi, na vitu kama hivyo ambavyo ni vya kupamba, vile vitu vya msingi ushamaliza katika ambavyo ndio msingi wa maisha kwa watoto wako na wewe mwenyewe, basi kumbuka kwamba una deni, lilipe lile. Usilimpikize tu mali kusema ngoja kwanza kaunti yangu ifike kiasi gani alafu ndio nitakwenda kutoa. Lipa. Fa alayhi alwafa, ni wajibu juu yake kulipa kamilan, kwa ukamilifu, bil qadri, kwa kiasi, wasifat, na sifa. Kwa hiyo kama ilikuwa wadaiwa shilingi 1040, basi ulipe hizo shilingi tena ziwe 1040. Kama ni dhahabu gramu 5, basi iwe ni dhahabu ndio yani kwa maana kwamba ndio sifa, na ikiwa gramu hizo 5, hiyo ndio kadra, ulipe hivyo hivyo. Qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, matlu lghaniyi dhulmun, kuchelewesha kulipa kwa aliyemkwasi ni dhulma. Kuchelewesha kulipa kwa aliyemkwasi, yani kwa aliye na uwezo wa kulipa, ni dhulma, kwa maana kwamba kila unavyozidi kuchelewesha kulipa ndivyo unavyokuwa wewe unahesabika kuwa ni dhalim, umedhulumu, unakaa na haki ya watu pasi na makubaliano. Wa idha uhila bidainihi ala mali'in, na pindi atakapohawilishwa, atakapohamishwa kwa deni lake kwenda kwa aliyetajiri, falyahtal, basi na akubali kuhamishwa. Masala ya hawala hayo, kuna mlango unaitwa mlango wa hawala. Katika milango ya kisheria kuna mlango unaitwa mlango wa hawala. Yani kuna watu wa aina tatu katika masala ya hawala. Kuna mtu anaitwa mdai, mdaiwa, alafu kuna mdai, alafu kuna mdaiwa. Hawa ni watu wa aina tatu wanapatikana katika suala la hawala, na hili ndio nalizungumzia hapa. Yani vipi na kuwaje? Mfano namba moja, yeye anadaiwa shilingi 1050, au tujalie kuna namba moja anamdai mtu shilingi 1050, anamdai namba mbili, namba mbili huyu anayedaiwa 1050, kuna mtu namba tatu naye anamdai shilingi 1050, huyu anayedaiwa naye anadai. Kwa hiyo kuna watu aina tatu, kuna anayedai tu anamdai namba mbili, alafu kuna anadaiwa tu ni huyu namba tatu anadaiwa na namba mbili, alafu kuna mdai mdaiwa, huyu ambaye anadaiwa na namba moja na anamdai namba tatu. inaweza kutokea hiyo. Sasa ikiwa hivyo, huyu namba moja akitaka mali yake, amekuja bwana, mimi nataka ile pesa yangu 50,000, akamwambia basi sawa, hakuna shida, mimi nitakuelekeza kwa bwana fulani, ninamdai pesa kama hiyo shilingi 50,000, nenda kuichukue. Hapa panashartishwa ridha ya huyu mdai mdaiwa, huyu namba mbili, jambo hili alifanye kwa ridhaa yake. Alafu inashurutishwa vile vile kukubali huyu namba moja, awe amekubali yeye mwenyewe kwamba mimi niko tayari kuchukua mana yangu kwa mtu fulani. Yule namba tatu atapewa taarifa tu, si lazima aridhike. Hawezi kuambia bwana sasa ile pesa ninayokudai 50,000, atakuja bwana fulani yeye anayedai atakuja kuichukua kwako. Hana khiari kusema mimi sitaki kudaiwa na yeye, mimi nitamalizana na yeye, sio ndai, mimi sitaki kuingizwa mtu. La, yeye hana sharti ya kukubali wala kuridhia, maadamu wamefanyiwa hawala, yeye atakwenda yule moja kwa moja. Sasa huyu ataangalia yule mtu, je, yule mtu ni wasawasawa, sitakorofishana naye, ataulizia habari zake, akiambia yule bwana ni mkorofi, tutagombana naye. Ana haki ya kukataa, bwana mimi sitaki. Kachukue amana yako kwake, yule amana yako kwako, kachukue, kachukue uletee mimi. Akikubali wewe ndio ushamalizana naye huyo. Akienda kule akinyimwa, asije tena hapa. Unaelewa? Sio tena rudi bwana, wajua yule jamaa yako mimi simuelewi. Ulitakiwa ufanye utafiti tangu mwanzo, alafu ndio ukubali. Kwa hiyo kama haieleweki waje mtajuana nyinyi, sheria imekuwa namna hiyo. Kwa hiyo yule atakayehamishwa kupelekwa kwa mtu mali ambaye hacheleweshi kulipa na ni mtu ana uwezo wa kulipa, fali yahtal, na kubali, hakubali kuhawilishwa, ndio hadithi inatuambia hivyo. Kwa hiyo azungumza vipengele viwili hapa, kuna kipengele cha kuchelewesha kulipa, hii ni dhulma, na hali ya kuwa una uwezo wa kulipa kuona tu wafanya mambo ya ziada ambayo hayana maana, huko wadaiwa. Ha? Utaki kulipa, wewe wafanya dhulma. Na yule namba tatu, yani hiki ni kipengele cha kwanza, na kipengele cha pili ni kipengele cha hawala, kwamba katika sheria pia kuna suala la hawala, lakini huyu mdai huyu amepewa haki ya kukubali na kutokubali muamala huu. Na katika sheria mara nyingi mambo haya yanakwenda kwa ushahidi, taita mashahidi, mtaandikishiana. Kama mtakwenda kwa nani, kwa mwanasheria, kwa advocate, mtaandikishiana, mtu mwaminifu, thika, hana neno, mwandikishiana, bwana deni langu ambalo alidai bwana fulani litalipwa na bwana fulani kwa thamani ya ile pesa ninayomdai au kiasi fulani ninachomdai, lakini kuna masharti, na ni lazima hicho anachodai huyu mdai anayekudai wewe namba mbili kiwe ndicho kile kile unachokidai wewe kwa namba tatu. Sije kawa yeye anakudai mbuzi, yule unemdai wewe ana ng'ombe, haitafaa. Kiwe kitu kile kile, tumeelewana? Basi tutakuja mambo hayo. Falmali asema muttafaqun alayhi wa hadhihi min almuyasara, hadithi hii ni muttafaqun alayhi, na hili ni katika kufanyiana wepesi, hili ni katika kufanyiana wepesi. Pingine wewe uko mbali, uko umesafiri, utarajiwi kurudi leo, kwa nje ya mji wapigiwa simu, umepelekewa barua kama ni zamani, lakini sasa umetuma message mathalan, bwana ile pesa yangu vipi? Ah, nimesahau bwana, lakini kuna bwana fulani mimi namdai pesa yangu. Tamfahamisha kwamba wewe utakwenda kuchukua pesa hiyo kwake, akikubali huyu kadhi imeisha. Haya, falmali'u ana tafsiri ile matlul ghani thulm, tafsiri hadithi matlul ghani thulm, wa idha uhila bidainihi ala mali'in, nani mali'? Anasema falmali'u huwa alqadiru ala alwafai, mali ni yule anayeweza kulipa. Alladhi laysa mumatila, ambaye si mwenye kuchelewesha kulipa. Ikiwa hapo alipopelekwa ni kwa mtu ambaye anaweza kulipa na si mcheleweshaji, basi mtu tabidi akubali. Wayumkinu tahdhiruhu limajlisi lhukmi, na kunawezekana kumleta katika majlisi ya hukmu. Usije ukamfanyia mtu hawala kwa mtu ambaye haiwezekani. Pengine huyo ambaye amefanyia hawala hayuko mahali hapo, ni mtu ana shari kubwa, ana nguvu kubwa, hakuna anayeweza kumzuia, hakuna anayeweza kumhukumu, haitafaa. Je, kulipana wakati wa matatizo yafaa? Yani mathalan mmevamiwa na majambazi, mimi nakudai wewe shilingi milioni mbili, na mimi ninazo, kama majambazi ndio wameingia, walipoingia na kulipa bwana pesa zako hizi, itafaa? Maana wajua 100% hapo sisi tutaponi, pesa zinakwenda hizi. Itafaa au utabidi ukatae kwanza, bwana sitaki kulipa sasa hivi? Haifai kulipana mazingira kama hayo. Wa idha kanat ad-duyunu akthara min mali al-insani, na kipindi atakapokuwa madeni ni zaidi ya mali ya mtu, madeni ni mengi kuliko mali yake. Wa talaba al-ghuramau au ba'dhuhum min al-hakim, na wakataka wadai, ghuramaa manake wadai, wale wenye kudai, wakataka wote au baadhi yao kumtaka hakim, an yahjura alayhi, kumzuia, hajara alayhi, atamzuia kama na akaunti zake watazifrizi zile, khalas hakuna matumizi. Wa mana'ahu min at-tasarrufi, na watamzuia kufanya matumizi, fi jami'i malihi, katika mali zake zote. Thumma yusaffi malahu, kisha ataifanyia tasfi ya mali yake, kwa maana kwamba itafanywa hisabu, maaudita watakuja kupiga hisabu, kama ni duka wataingia, watafanya hisabu zao mpaka tafika mwisho kwamba mali yote ni kiasi fulani. Takwenda kwenye magodauni yake, kwenye store zake, au kama ni mkulima, vyovyote vitakavyokuwa. Kwa hiyo ifanya tasfia kwanza, kisha wayukasimuhu ala lghuramai, kisha hakimu ataigawa kwa wadai, biqadri duyunihim, kwa kiasi cha madeni yao, kwa kiasi cha madeni yao. Na itaangaliwa wadai kiasi gani utapewa, kiasi gani utapewa, na kama mali haitoshelezi, basi itagaiwa kwa nisba miawiya, kwa asilimia, percent fulani. Wala yuqaddamu minhum, na wala hatatangulizwa katika wao, illa sahiba rahni birahni, isipokuwa mwenye rehani kwa rehani yake, kwa sababu ya rehani yake. Yule ambaye deni lake liko na rehani, basi atatangulizwa, ndio faida ya kuweka rehani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adraka malahu inda rajulin, na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakayediriki mali yake kwa mtu ambaye kad aflasa, amefilisika, fahuwa ahaku bihi min ghairihi, basi yeye ana haki zaidi kwa mali hiyo kuliko mwingine. Mfano wewe ulimuuzia pikipiki au basikeli, umemuuzia cherehani, alafu wakati sasa amefilisika, kuna si ndio ile pikipiki yangu ilikuwa hajanilipa, basi maadamu ndio ile ile uliikuta pale, wewe utatangulizwa, utapewa ile, una haki zaidi kuliko wadai wengine. Kwa hiyo waliokuwa na haki ya kutangulizwa katika kulipa, kwanza ni yule ambaye deni lake lina rehani, na wa pili ni yule ambaye amekuta dhati ya kitu chake ambacho anakidai kimo kwa huyo mtu. Umeelewa? Kile kitu unachokidai, sio kwamba labda ulimuuzia vitu vingine zamani mkamalizana, ashakulipa hivyo ambaye ameshakulipa hivyo, vitagawiwa mali sawa kwa sawa. Lakini wewe wadai kitu fulani, kwamba mimi nimemuuzia au nimemkopesha kitu fulani ili alipe, sasa amefilisika na hicho alichomkopesha anacho, basi kitachukuliwa kile, utapewa wewe. Thibitisha tu kwamba hiki ni kitu changu, ndicho ambacho nilikuwa nikikidai kwake, basi utapewa kitu kile, wewe una haki. Lakini je, kama alitanguliza kitu, mathalan kama ni basikeli, wewe umeuza laki moja au laki mbili, ashatanguliza laki, wadai laki moja, utapewa tu hivi? La, utapewa kwa nisba. Kwa hiyo kama utarudisha laki moja, ubaki basikeli yako sawa, na uiuze upewe thamani iliyobaki. حديث متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون تباسا ومسماميزي ومتوت مدوغو وسفيه سفين بذرف نمند وزيم أن يمنعهم من التصرف في مالهم وزوية وكتفاني متميزي كتك مالزاو الذي يضرهم متميزي أنباو ينمذور كوي كما نواتوتو سيلا لزيمة eti kadhi hakimu aingilie katikati azuie mzazi tu msimamizi mlezi alipewa dhamana ya kumsimamia yeye ndo ana haki ya kufanya hivyo. Qala Allah ta'ala wala tu'tu as-sufaha amwalakum, amesema Allah hali yakuwa umetukuka, na wala msiwape masafihi mali zenu, allati ambazo ja'ala Allah lakum qiyama, amezifanya Allah kwenu nyinyi ni kisimamo cha maisha yenu, amezifanya Allah kuwa ni kisimamo cha maisha yenu. Wa alayhi, na ni wajibu juu yake huyo wali yani msimamizi, alla yaqraba malahu, kutoikurubia mali yao, illa billati hiya ahsan min hifdhihi, isipokuwa kwa ile njia iliyo nzuri katika kuhifadhi kwake. Wali huyo asije akatumia katika mali isipokuwa kwa wajihi ulio mzuri, kama anavyosema Allah wala taqrabu mala liyatimi illa billati hiya ahsan, wala msikuzikurubie mali za mayatima isipokuwa kwa ule wajihi uliokuwa mzuri. Kwa atunze mali yake na yeye katika matumizi asiguse isipokuwa katika wajihi ulio mzuri. Na wanawachuoni wameeleza wajihi mzuri ni upi, na sheria imekuja ikalitaja jambo hili kwamba watu wasili mali hizo israfa wa bidara, wasili mali za mayatima au mali za hao masufaha au mali za watoto wadogo kwa israfu na pupa, karibu haribu kabisa mpaka mtu amekuwa akuti kitu. Atakuwa yeye ni mathali ni msimamizi, labda mtoto ameachiwa kampuni na baba yake, yeye ataisimamia kampuni ile na atalipwa kwenye kampuni ile kwenye mshahara au kwa mshahara wanaolipwa watu kama yeye katika sehemu nyingine. Yeye mathalan yeye ndio mkurugenzi katika kampuni ile, au yeye ndiye muhasibu pale. Tutaangalia kampuni kama hii muhasibu analipwa kiasi gani, au kama ni mkurugenzi analipwa kiasi gani, basi atapewa ujira almithli au aqal, atapewa mfano wa ujira ule au chini yake kwa kule kuisimamia kwake ile mali na kushika kwake nafasi hiyo. Na hata jipendelea akajipa mshahara mkubwa, kwa mfano yeye akakaa nafasi ya akachukua kurugenzi akakaa pale ili kudhibiti kampuni ile, na kwa kazi kama hiyo au kwa kampuni kama hiyo ilivyo, pingine alistahiki apate milioni mbili, yeye akajiandikia mshahara milioni tano. Mbona tatu hizi za dhulma, kama vile ambavyo wengine walipwa mbili na kwa nafasi kama hiyo, kama hulipwa mbili basi itakuweza kutosha hizo zo mbili au aqal, ndio sheria inavyotaka. Wala taqrabu mala liyatimi illa billati hiya ahsan. Kisha anasema watasarufi nafi'i lahum, na kwa matumizi yenye kunufai yenye manufaa kwao pia ataruhusiwa yeye kuikurubia mali hiyo. Sharti kwanza kisheria asikurubie, na kama atakurubia basi aikurubie mali hiyo kwa kufanya matumizi yenye manufaa kwa hao kwenye hiyo mali. Kwa mfano ni watoto wanahitaji kusoma kwa wakati ule, basi atawasomesha kwa kadri ya hali ya mali iliyoachwa, watapelekwa katika skuli zilizolingana na hadhi yao, na mali ile itawasomesha, na wala hatavuka zaidi ya hapo wala hatapunguza chini ya hapo. Kwa hayo ndio matumizi yenye manufaa kwao, katika mavazi, katika makazi na mengineyo. Kadhalika anasema wasarifi ma yahtajuna ilayhi minhu, na kuwapa kile wanachokihitajia katika mali hiyo. Wa waliyuhum, na walii wao yani msimamizi wao, abuhumur rashidu, ni baba yao aliyekuwa na matumizi mazuri, aliyekuwa na uongofu katika matumizi. Abuhumur rashidu, ni baba yao ambaye ni ar-rashid, mwenye matumizi mazuri. Kama baba ni mlevi tu, matumizi yake ya ovyo ovyo, ni mtu kunywa mapombe tu hajali, anasa na starehe, tambua hata kama wewe ni baba hutakuwa wali katika mali ya hawa watoto wako. Inawezekana pigine mtoto amefariki, mama amefariki, au mtoto amefiwa na mama yake tajiri, watoto wadogo wamemrithi mama yao, baba ndio anasimamia ile mali. Sasa kadhi ataangalia, je, baba huyu ni chapombe musrifu? Akiwa na mnaye atambua, hapana, wewe hutaweza kusimamia hata kama ni mali ya watoto wako, hutaweza kusimamia mali hii. Inawezekana hiyo inataka yadu min hadid, mkono wa chuma usimamie, kwa maana sheria ya Kiislamu itawalie juu ya jambo kama hilo. Na wakati Uislamu katika afya na nguvu na unatawala, basi mambo haya yalikuwa yakifanyika namna hiyo. Kadhi anatoa hukumu kwa mali hii itasimamiwa na fulani, huyu asipewe, huyu ni safii, huyu ni mubadhir. Wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura. Kwa hiyo hata ruhusiwa kufanya matumizi haya. Tumalizie hapa kipengele kilichobakia, kisha anasema fa in lam yakun, akitokuwepo baba mwenye matumizi mazuri, ja'ala al-hakimu al-wakalata al-ashfaq, atajalia yule hakim mtawala au qadhi atajalia uwakala kwa aliyekuwa na huruma zaidi, man yajiduhu li ashfaqa man yajiduhu, kwa aliye na huruma zaidi miongoni mwa aliyempata, min agharibihi, katika ndugu zake, katika jamaa zake, au aliye na huruma zaidi atakayempata katika jamaa zake. Tangaliwa katika familia ni nani ana akili na nani ana huruma na hao watoto, mjomba wao atapewa mjomba yao, au kaka yao fulani, au ndugu hivi. Tangaliwa katika familia, wa aarafihim, na aliyemjuzi wao zaidi, wa amanihim, na aliyekuwa muaminifu wao zaidi, ndiye atakayeangaliwa. Wa man kana ghaniyan, na yule ambaye ni mkwasi, yani huyo msimamizi wa hiyo mali, ana utajiri yeye, ana mali zake, ana shughuli zake, falyastafif, basi na ajichunge asichukue kitu katika hiyo mali, kama ilivyokuja katika Qur'ani, wa man kana ghaniyan falyastafif, wa man kana faqiran, na yule aliyekuwa fakiri, falyakul bil ma'ruf, basi na ali kwa wema, yani kwa kile kinachofahamika kuwa ni wema, asichukue tu mali kwa wingi bila ya kuangalia maslahi ya mali ile. Ndio maana tukasema kwamba asile asipate mshahara mathalan kama ni kulipwa, ila kile kiasi ambacho kinafahamika katika jamii kwamba mfano wake upewa hivyo. Wa man kana ghaniyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wa huwa al aqall. Na tafsiri nasema hiyo bil ma'ruf, nao hiyo maarufu ni kile kilichokuwa kichache, min ujrati mithlihi, katika ujira wa mfano wake, au kifayatihi, au kitenye kumtosha yeye, tosha yake, atalipwa ujira wa mfano wake, au atalipwa kile kitakachomtosha, kwamba huyu kwa matumizi yake, tukiangalia familia yake ilivyo, matumizi yalivyo, kulipa bili za maji, umeme, vitu gani, gesi kadha, usafiri wake, watoto, kwa mwezi huyu atakana alipo kiasi fulani kitakachomtosha, basi atalipo kitakachomtosha. Kwa sababu wakati mwingine mahali watu wanaweza kulipa na mishahara, lakini haitoshi. Kile ukipiga hesabu zako ifika tarehe 17, huna hata sumni, hata ufanyeje, pesa hakuna, chakula kimeisha. Sasa haitaambiwa huyu atapewa kitakachomtosha katika mwezi wake na mwezi mwingine hivyo hivyo, au kama atalipwa kwa wiki, basi kile kitakachomtosha atakikadiria ni nani? Alqadhi. Si wewe mwenyewe ujikadirie tu kwamba mimi nitajilipa kiasi fulani kwa wiki. Wallahu a'lam. Fa yu'adhdhi al-mu'adhdhi.